بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري امري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبح الله مئة تسبيحة فإنها تعدل لك مئة رقبة تؤتقيها من ولد إسماعيل من ولد إسماعيل إلى آخر الحديث. Muhterem Müslümanlar, Üstadımız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin cem eylemiş olduğu Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabında hadisleri okumaya devam edeceğiz. Dersimize başlamadan önce evvela Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhu için, sonra cümle enbiyanın, evliyanın, asfiyanın ruhları için, sadatımızın, meşayihimizin ruhları için, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan ruvatın, ravilerin ve ulemanın ruhları için, eserin müellifinin, hocalarının ve talebelerinin ve yakınlarının ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise teşrif eden siz Müslüman kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye ederim. Baş tarafını okuduğum hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tesbihlerin faziletleri hakkında bizi irşad ediyor. Bu hadis-i şerifi Ümmü Hani radıyallahu anha rivayet eylemiş. Ravisi, raviyesi o. Ümmü Hani Hazretleri Hazreti Ali kerramallahu vecihe Hazretlerinin kız kardeşidir. Ve bu hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irad buyurmasının sebebi şu olmuş ki, bir gün demiş ki, Kultu ya Resulallah, kebüre sinni, ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ın Resulü, yaşım büyüdü, İhtiyarladım. Varakka azmi. Kemiklerim ihtiyarlıktan eridi, inceldi. Fedülleni ala amelin yudhilinil cenne. Bana bir amel, yapılacak bir iş tavsiye eyle. Ben onu yaptığım zaman o amel beni cennete soksun. Benim cennete girmeme sebep olacak bir şey bana tavsiye buyur ya Resulallah demiş. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tavsiyede bulunmuş. Bakalım bu tavsiye ne imiş? Sebbihillâhe mi'ete tesbihatin. Allahu Teala Hazretlerine 100 defa tesbih eylersin. Tesbih demek Subhanallah demek. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala, Subhanallah, Subhanallahi ve bihamdihi. İçinde Subhanallah sözü geçen efendim sözlerin hepsi uzun cümle, kısa cümle birer tesbihtir. Manasını geçen hafta kısaca anlatmıştık ki yine tekrar edelim. Ya Rabbi sen her türlü noksandan münezzehsin. Her vasfın en kamil. en tam, senin noksanın, kusurun, eksiğin yok. Yaptığın işlerin hepsi çok güzel. Her şeyin en güzel, en olgun, en yüksek, en çok derecede sende mevcut ya Rabbi demek. Yani sende hiçbir kusur görmek mümkün değil, hiçbir eksiklik mümkün değil görmek. Seni her türlü noksandan, eksiklikten, hatadan, kusurdan, kudretsizlikten, güçsüzlükten, bilmezlikten tenzih eylerim. Sen böyle şeylerden beri ve münezzehsin ya Rabbi demek. Bu cümle, kısa cümle bu kadar güzel manaları ihtiva ediyor. Tabi dillerin özellikleri bu. Her dilin kendine göre tabirleri var. Nasıl bizde de bir küçücük söz büyük manalar ihtiva ederse, bazen bir atasözünün, bir halk tabirinin bir iki cümlesi, bir iki kelimesi satırlarla, sayfalarla söylenecek sözü bize anlatıyor, bitiyor iş. Subhanallah da böyle güzel bir şey. İşte ihtiyarladım, artık kemiklerim inceldi, bana cennete sokacak beni bir amel öğret dediği zaman Peygamber Efendimiz, o akrabası olan, amcazadesi olan, Hazreti Ali Efendimiz'in kız kardeşi olan Ümmü Haniye demiş ki, 100 defa tesbih çekersin. Yani Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diye 100 defa söylersin. Fe inneha, zira bu tesbihat, ta'dülündeki mi'ete rakabetin tu'tikiha min vüldi İsmail, veledi İsmail. Çünkü bu senin çekmiş olduğun tesbihler, senin için Hazreti İsmail'in soyundan, onun evladından 100 tane köleyi azat etmek kadar sevap kazandırır. Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın malum meşhur oğlu ve peygamberlerden ve nasıl şey ki, ne kadar itaat, ne kadar güzel huyu sahibi ki, İbrahim Aleyhisselam diyor ki, oğulcum, rüyamda seni kesiyor gördüm, seni kestiğimi gördüm diyor. Rüyamda bana böyle bildirdiler. Kâle ya ebetif almâ tübmeru. Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. Yani kesmen gerekiyorsa kes. Setecidunî inşaallahu mine sabirin. İnşallah sen beni sabredicilerden göreceksin. Sabredeceğim, sana itiraz etmeyeceğim. Yani feryat figan da etmeyeceğim, karşıda gelmeyeceğim diyor. İtaate bak. Allahu Teala Hazretleri karşısında can neymiş? Boyun veriyor yani. Babacığım nasıl emrolunmuşsan öyle yap. Vur boynuma bıçağı diyor yani. Öyle bir zat-ı celil. Tabii Peygamber Efendimiz'in dedelerinden yani. Peygamber Efendimiz Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geldi. Onun için işte Kurban Bayramı'nda kurban kesiyoruz ya biz. O zamandan töre olmuş. Allah-u Teala Hazretleri imtihan ediyor. Kesmeye kalkıştı. Ötekisi itaat etti, birikisi kesmeye kalktı. Şu itaatin yüksekliğine bak ki Allah-u Teala Hazretleri emrediyor, sevgili oğlunu kesiyor. Tabii onun da nice nice hikmetleri var. Hazreti İsmail Aleyhisselam öyle kıymetliydi ki sonradan doğdu, sonradan oldu. Çocuğu olmadı İbrahim Aleyhisselam'ın, olmadı, olmadı, olmadı. Ondan sonra oldu, hiç uzun hikayeler. Öyle kıymetli oğul. Allah-u Teala Hazretleri kendi sevgisinin önüne hiçbir sevginin geçmesini istemez. Sadece Allah-u Teala Hazretleri sevecek, imtihan ediyor. Bakalım bu Hazreti İsmail doğduğu, Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona çok büyük sevgi duyuyor, itaatkar, tertemiz bir genç yavru. Bakalım bu evladından da vazgeçecek mi benim için? İmtihanın büyüklüğüne bak, Allah korusun yani insanlar... Çok zayıf mahluklarız. Küçük küçük imtihanlar olur malımızdan, efendim hastalık olur, malımıza bazı arızalar gelir, başımıza bazı sıkıntılar gelir. Bazı insanlar feryadı figan ediyor. Hemen isyana yöneliyor. Halbuki sabredecek. Bak peygamberler Allah'ın en sevgili kulları olduğu halde nasıl imtihanlar geçiriyorlar. Ondan büyük oluyorlar. O imtihanlara karşı takındıkları tavırların büyüklüğünden büyük insan oluyorlar. İnsan durup dururken büyük olmaz. Hazreti İsmail Aleyhisselam misafir olmadan sofraya oturmazmış. Allah sevgisinden, Allah korkusundan gözü daima yaşlıymış. Evvahun halim, çok ahu figan eden, gözü yaşlı, rakik, hassas, zarif, nazik bir kimseymiş İbrahim Aleyhisselam. O da davası için, o da canını feda etti. O da ateşe atılmaya razı oldu. O da ateşlerden döndürdü Allah-u Teala Hazretleri. Ateşe yaktırmadı İsmail, İbrahim Aleyhisselam'ı. Onun da nice imtihanları var. Koca bir şehir bir tarafa, koskoca bir şehir, koskoca bir belde ahalisi bir tarafa, İbrahim Aleyhisselam bir tarafa. Ailesi puta tapıyor, efendim ötekiler, çevresindeki yakınları, halk, ahali hepsi puta tapıyor. O tapmadı puta. Putlara boyun eğmedi. Uzun mücadeleler sonunda onlar bir gün şehirden uzaklaştığı zaman puthanelerine girdi, hepsinin putlarını parçaladı, baltayı da götürdü, büyük putun başına astı. Döndüler, geldiler, baktılar ki putlar perişan olmuş. Kim yaptı bunu? Men feale hâdâ bi âlihetina. Bizim putlarımıza, bizim tapındığımız mabutlara, ilahlara bu işi kim yaptı? Dediler ki İbrahim denilen bir yiğit delikanlı var. O hep aleyhinde konuşup duruyordu. Yapsa yapsa o yapmıştır. Yiğit, feten, feta, delikanlı. Yapsa yapsa o yapmıştır. Getirdiler insanların huzurunda, sorguya çektiler. Bunu sen mi yaptın ey İbrahim bizim putlarımıza? Sorun büyüğüne eğer konuşursa sorun o söylesin dedi. Dediler ki biliyorsun ki konuşmaz bunlar. Madem konuşmaz, madem kendisini müdafaa edemez, madem başına gelen zararı def edemez, kendisine bir fayda sağlayamaz, ne diye taparsınız be adamlar demek istedi. Tabi cevap yok. Böyle makul sözde cevap mı olur? Cevap yok. Cevap olmayınca ne olur? O zaman zorbalık olur. Mantık bittiği yerde karşı tarafın karşısında mağlup olursa o zaman hasım başlar şeye, kaba kuvvete, zorbalığa. Hadi bakalım bunu yakın, yakında mabutlarınıza yardım edin dediler. Ama Allah-u Teala Hazretleri ateşin de sahibi, her şeyin sahibi. Ateşe yaktırmadı İbrahim Aleyhisselam. Ya naru kûni derden ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam için soğuk ol ve selametlik ol ey ateş dedi. Nasıl şekilde olduysa. Bir arkadaşımız var, mühendis, izah ediyor. Diyor ki, birden tutuşturursan diyor böyle dağlar gibi odunları, dumanı çöker. Dumanı çöktüğü zaman efendim oksijensizlikten şey yanmaz, ateş yanmaz. Böylece işte kurtulur filan ama nasıl kurtulursa kurtulsun. Biz onun inceliğini, şeyini bilmiyoruz. Allah-u Teala Hazretleri o kadar ateşi yaktılar, mancınıkla attılar ama yaktırmadı işte. İbrahim Aleyhisselam'ı kurtardı. Netice itibariyle mühim olan o. Sevdiği kulunu nasıl korudu, kurtardı? Bak o da canıyla, canını ortaya koyarak Allah-u Teala Hazretlerine bağlılığını şey yapıyor. Halilullah, Allah'ın samimi dostu manasına. Halil, samimi dost demek. Allah dostu, İbrahim Aleyhisselam'ın vasfı Halilullah. Efendim, İsmail Aleyhisselam'ın vasfı Zebihullah. O da Allah'ın kurbanı. O da kurban olacak diye sonradan Allah-u Teala Hazretleri şey yapmadı. Melekler rivayete göre bir kitapta okudum, sormuşlar İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam hakkında sormuşlar. Ya Rabbi neden bu zatı kendine halil ittihaz eyledin, samimi dost eyledin bu kimseyi? Gidin sorun bakalım demiş. Melekler insan suretine girmişler, gitmişler. İbrahim Aleyhisselam sürülerin başında sürüleri otlatmaktaymış. Ama o kadar çok sürüsü varmış. İşte uzun tasvir ediliyor kitapta. Bunlar kimin diye soruyorlar İbrahim Aleyhisselam'a. Allah'ın ama diyor ben bekçisiyim diyor. Bir sen de Allah de diyor sana üçte birini vereyim diyor. Allah diyor üçte birini bağışladım diyor. Efendim bir daha Allah dersen üçte birini daha veririm diyor. Koca sürüler yani böyle her tarafı dağ taşı tutmuş sürüler. Bir kere daha Allah diyor öteki üçte birini de verdim diyor. Bir kere daha dersen hepsinin tamamını veririm diyor. Bir kere daha Allah diyor, o zaman hepsini, bütün sürüleri sana verdim. Bir daha Allah dersen diyor, kendimi de sana bağışlarım, kendim de senin kölen olurum diyor. Allah dedi diye. Melekler geliyorlar, ya Rabbi dostunmuş hakikaten. Neden dostun olduğunu anladık diyorlar. İşte İsmail aleyhisselam böyle kıymetli bir zat. İsmail aleyhisselamın evladı da öyle kıymetli. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelecek o sülalede. Öyle kıymetli bir sülale. O sülaleden bir insan herhangi bir şekilde bir yere köle olduysa, o kölelikten kurtarılması onun daha kıymetli bir şey oluyor. Lalettayin bir insan değil. Allah yanında makbul olan bir aileden, asaletli bir aileden, ondan 100 tane köleyi azat etmiş gibi sana sevap verilir diyor. Ümmühani radıyallahu anhaya Peygamber Efendimiz. Rahmetillâhe mi'ete tahmid edin. Allah-u Teala Hazretlerine 100 defa da hamd eyle. Elhamdülillah demek. Elhamdülillah'ın manasında geçen hafta söylemiştik ki, ya Rabbi her türlü övgüler, medihler, senalar sana layıktır, sana şayestedir, sana racidir, sana gider. Ben neyi methetsem Halik'i sensin, sonunda seni methetmiş olurum. Her şeyi, her türlü övmeler sana layıktır demek hamd. Subhan olunca Allah, noksandan münezzeh olunca elbette hamd de edilecek kendine. Çünkü kusursuz olan, her bakımdan tam olan methedilir. 100 defa da hamd et Allah'a diye tavsiye ediyor. فَاِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِئَتَ فَرَسِمْ مُسَرَّجَةً مُلْجَمَةً تَحْمِل۪ينَ عَلَيْهَا Üzerine bindiğin fi sebilillah, Allah yolunda cihat etmek üzere üzerine bindiğin efendim dizginlenmiş, eğerlenmiş 100 tane ata bedeldir bu hamdler. Allah yolunda insanın harp malzemesi, cihat malzemesi hazırlaması, savaşmaya hazır malzeme, at o zaman en kıymetli şey. Yani bugünün artık tankı mı diyelim, o kadar önemli bir şey. Atlı oldu mu insan, hem de böyle eğerlenmiş, dizginlenmiş, harbe hazırlanmış oldu mu gayet kıymetli oluyor. 100 tane at yerine geçer. Harpte kullanılmak üzere hazırlanmış at yerine geçer. Senin bu 100 defa hamd etme diyor. Devam ediyor. Ve kebbirillâhe mi'ete tekbir edin. Allah-u Teala Hazretlerine 100 defa tekbir getir. Tekbir de Allahu Ekber demek. Allahu Ekber manası da Allahu Teala Hazretleri sonsuz azamet, celal, kibriya sahibi demek. Yani sonsuz derecede ulu ve büyük zat-ı celil demek. Allahu Ekber demek. Hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek kadar Allahu Teala Hazretleri azamet sahibidir. Uludur, yücedir, yüksektir, büyüktür demek. Böyle 100 defa Allahu Ekber dersen, فَاِنَّهَا تَعْدُلِدَكِ Bu senin için muadil olur. مِئَتَ بَدَنَةٍ مُكَلَّدَةٍ مُتَكَبَّلَةٍ 100 tane kurbanlık boyunlarına böyle süsler takılmış ve makbul, Allah tarafından kabul olunmuş 100 kurbanlığa muadildir. Senin bu Allahu Ekber demen. Ve helli lillâhe mi'ete tehlil edin ve Allahu Teala Hazretlerine 100 defa da tehlil getir. Tehlil de la ilahe illallah demek. Allah'tan başka mabut yok, tapılacak, sevilecek, gönül bağlanacak, ibadet edilecek varlık yok. Sadece Allahu Teala Hazretleri var demek. Bunu da 100 defa söylersem fe innaha temle umma beyne sema'i vel ard. Bu sema ile arzın arasını doldurur. O kadar azametli, o kadar sevap bakımından yüksektir ki sema ile arzın arasını doldurur bunun sevabı. Ve la yurfe'u yevme idin li ahadin amelun efdalu minha illa en ye'tiye bi misli ma eteyti. Ve o gün, hangi gün kastediliyor? Kıyamet günü. İnsanların hesaplarının görüldüğü, amellerinin tartıldığı, muhasebelerinin yapıldığı, bahtiyarların cennete, mücrimlerin, kusurluların, suçluların, kabahatlilerin cehenneme sevk edildiği o gün, hiçbir kimse için daha faziletli bir amel yükseltilmez, getirilmez o mizanın olduğu yere. İlla en ye'tiye bimisli ma eteydi. Ancak senin yaptığın gibi yapanın durumu müstesna. Yani senin yaptığın şeyi aynen yapmışsa ne âlâ. Yapmamışsa bu kadar bunun derecesine yükselecek bir şeyi kimse yapamamış olur. Mizanda en çok ağır çekecek bir ibadettir diye Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle tavsiye buyurmuş. Bu hadis-i şeriften neler çıkıyor? Hangi dersler çıkıyor? Aklımızın aldığı kadarıyla izah edelim. Bizim bugün Türkiye'mizde çok akıllı insanlar var. Serafa baştan tırnağa kadar akıl kesilmişler. Ne lüzum var diyorlar fazla tesbih çekmeye, fazla Allah demeye, fazla la ilahe illallah demeye. Efendim lüzumsuzmuş. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Onların kulağına küpe olsun. Yani zikri, fikri, tesbihi, tekbiri, tehlili küçümseyen, önemsemeyenler var. Bu hadis-i şerif sahih bir hadis-i şeriftir. Sağlam bir hadis-i şeriftir. Bak sevgili akrabasından sevdiği bir kimseye Peygamber Efendimiz neler tavsiye ediyor. Sonra her namazın arkasından mübarek sen Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demiyor musun da böyle geçiyorsun zikrin, tesbihin aleyhinde. Hem de din namına. Hani dinsiz bir insan şey dese, efendim bunların lüzumu yok dese, kafir. Kafircik aklı ermiyor ki elbette böyle diyecek. İnsan makul karşılar ama hem namaz kılıyor hem de biraz Arapça vesaire filan de biliyor. Efendim bunlara lüzum yok diyor. Böyle hadis-i şerifleri görmez mi? Görünce ibret almaz mı? Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları böyle tavsiye buyurmuş. Demek ki insan her gün 100 defa efendim Subhanallah dese, 100 defa Elhamdülillah dese, 100 defa Allahu Ekber dese, 100 defa La İlahe İllallah dese, bir rivayette de şey var. وَلَبَّ اللّٰهَ مِيَتَ تَلْبِيَتٍ 100 defa da Allah'a telbiye getir diyor. Telbiye de hacca gidenlerin bildiği bir ibaredir. لَبَّيْكْ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكْ لَبَّيْكَ لَا شَرِكَ لَكَ لَبَّيْكْ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِكَ لَكْ diye bütün hacılar buradan yola çıktığı andan o yere varıncaya kadar her vadiye inişte, her yokuşu çıkışta, her toplulukla karşılaştıkça bu sözleri söylerler. Ya Rabbi ben senin emrindeyim, senin fermanının karşısında evvelce divan durmuşum, bel bağlamışım, sen emir buyur ben senin emrini yerine getirmeye amadeyim manasına geliyor. Bunu da ilave etmiş bir rivayette de bu varmış. Yani bunları böyle söylerse insan demek ki çok büyük ecirlere mazhar oluyor. Onun için Allah-u Teala Hazretlerini zikretmeyi, tesbih tahmid etmeyi, tekbir getirmeyi, la ilahe illallah demeyi, Allah demeyi kimse hor görmesin, küçük görmesin. Geçen gün elime bir el yazması kitabın fotoğrafları geçti. 40 tane hadis toplamış, hepsini de alimane bir şekilde izah etmiş. Hepsi de Allah-u Teala Hazretlerini zikretmenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından nasıl tavsiye edildiğini, ne kadar mühim olduğunu, ne kadar büyük neticeler hasıl ettiğini, ne kadar büyük sevaplar kazandırdığını ifade ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, ilmi kimden aldığınıza bakın. Çünkü bu ilim dindir. Onun için bilgiyi kimden aldığınıza bakın. Size bir laf söylediği zaman birisi neye dayanarak söylüyor? Bu hususta konuşmaya hakkı, selahiyeti var mı? Mesleği müsait mi? Bilgisi müsait mi? Takvası müsait mi? Art niyeti yok mu? Hakikati mi söylüyor? Yoksa kandırmaya mı çalışıyor? Buna dikkat edin. Çünkü Allah'ın hikmeti, imtihan dünyası olduğu için çatlak ses de çıkıyor, doğru ses de çıkıyor, eğri söz de çıkıyor, yalan da çıkıyor, doğru da çıkıyor. Bir sürü kendini bilen de söylüyor, bilmeyen de söylüyor. O halde bize ne düşüyor? Allah'a sığınıp, Allah-u Teala Hazretlerine iltica edip, hakkı çok titiz bir şekilde aramak. Her şeyin aslını sormak, her şeyin kaynağını öğrenip, hadis-i şerife, ayet-i kerimeye dayandırmak dini bilgimizi. Hurafeye dayandırmamak, onun bunun ileri geri sözüne dayandırmamak. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, hadis-i şerifi öğrenmek. Aksi takdirde yanıltırlar, şaşıltırlar. Kendi nursuzluklarından bize de uğursuzluk akseder. Allah korusun. Bir sohbetine oturursun, 3 gün kendini toparlayamazsın. 40 gün toparlayamazsın kendini. Öyle uğursuz insanlar var ki oturursun, karşısında biraz konuştuğun zaman 40 gün ağzının tadı gider yani. Uğursuzluğu seni tesir altına alır. Onun için büyüklerimiz demişler ki, gafil insanlardan aslandan kaçar gibi kaç. Yani dervişlerine, müritlerine böyle tavsiyede bulunmuşlar. Uyanık insanın yanına git, alim insanın yanına git, Allah'tan korkan insanın yanına git, ağzından yağ bal akan, ilim saçılan etrafa, nur saçan insanın yanına git. Gafilin, cahilin yanına gidersen, kömürcü dükkanına, demirci dükkanına giden insanın ne olur? Üstüne ocaktan bir kömür veya demir parçası sıçrar, yakar. Orada olacağı odur. İspas olur. Bembeyaz elbiseleri giydin, gittin kömürcünün dükkanına, nalbantın dükkanına. Elbet kirlenir bir yerinden. Ne kadar şey yapsan, zaten oranın havasının o kömür dumanı senin üstüne başına yapışır. Seb'atun, diğer hadisi şerife geçiyoruz. Şimdi bu diğer hadise geçmeden önce burada bir şeye işaret etmişim. Onu da size izah edeyim. Tahmin ediyorum ilginizi çekecek bir şey. Bazı hadis-i şeriflerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miktar söylemiş. Mesela 33 Sübhanallah de, 33 Elhamdülillah de demiş. Ne olacak? O rakamdan biraz fazla yaparsam ne olur acaba? Bu hatme hacegen var malum. 7 Fatiha, efendim 100 salavat-ı şerife, 79 elemle şerahleke, 1001 ihlas-ı şerif, 7 Fatiha, 100 salavat-ı şerife. Bu da öyle. Daha başka tavsiyeleri de var Peygamber Efendimizin. Adet zikrettiği zaman durum ne olur? Burada iki çeşit kanaati Gümüşhaneli rahmetullahi aleyh zikretmiş. Bazı alimler demişler ki, nasıl her anahtar her kapıyı açmazsa, İlle dişlerinin sayısı uyması lazım, girintisi çıkıntısı uyması lazım geliyorsa, ne demişse Resulullah Efendimiz, o rakam aynen tatbik edilmeli ki kapı açılsın. Yani anahtarın kilide uyduğu gibi, böyle benzetme yapmış, hoşuma gitti benim. Miftah gibidir, anahtar gibidir, ancak o adede çok riayet edilmesi lazım demiş. Bir kısım ulema da demiş ki, o miktarı yaptıktan sonra aynı cinsten olan fazlalık ziyan etmez. Çünkü hayır değil mi söylenen sözler? Hayır. O hayır birazcık daha fazla oluverse asıl rakam, yapılması gereken rakam tamamlandığı için üstündeki de onun fazileti olur, ilavesi olur. Ziyan etmez demiş ve diyor ki وَهُوَنْ اَسَحْهُ daha sahih olan kanaat budur. Yani doğru olan kanaat budur diyor. Demek ki insan böyle rakam zikredilmiş olan zikirlerde, tesbihatta o rakamları tutturmaya çalışmalı. Ama fazla olursa ziyan etmez dedikleri daha sahihtir ulemanın. Bunu da bilgi olarak size nakletmiş olalım. Diğer hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. Seb'atün, 7 tip, 7 sınıf, 7 tür insan vardır. 7 vasıfa sahip. Le'antühüm ve küllü nebiyyin mücabun. Hem ben onlara lanet ederim, benim lanetim onlara gider yapışır, hem de duası makbul olan her peygamber ona lanet eder. Duası müstecap olan, icabet bulan her peygamber onlara lanet etmiştir. Ben de onlara lanet ettim, lanet ederim. Kim? Şimdi demek ki Allah'ın sevmediği insanlar sıralanacak bu hadis-i şerifte. Hep güzel şeyleri söylemek iyi de o zaman kötülükleri insan nereden öğrenecek? Kötülükleri de bilelim ki yapmayalım. İyilikleri bildik, yapıyoruz. Kötülükleri de bilelim, yapmamak için bilelim. Çünkü bir söz var ki men lem ya'rifi şerre yaka fihi. Kim şerri bilmezse düşer onun içine. yolun üzerine bir tuzak kurulmuşsa, üstü güzelce kapatılmışsa veyahut bir tarlaya mayın döşetilmişse, insan oradan bilmeden geçerse ne olur? Düşer veya patlar. Onun için şerri de bilmek lazım. Burada şerleri anlatıyor Peygamber Efendimiz. Allah cümlemizi bu şerli vasıflardan, sıfatlardan korusun, uzak eylesin. Ezzâidu fî kitâbillâh. Allah-u Teala Hazretlerinin kitabına ilave yapan. O vahiydir, Allah tarafından peygamberine gönderilmiştir. Ona herhangi bir şekilde herhangi bir kimse bir ilave yaparsa o melundur. Allah'ın lanetine uğramıştır. Peygamber Efendimiz lanet etmiştir. Eski duası makbul peygamberler de lanet etmişlerdir. Ve böyle şey olmuş mu? Olmuş. Bizden önceki ümmetlerin kitapları maalesef değişikliklere uğramış. Tahrif deniliyor onlara. Tahrifata uğramış, değiştirmelere uğramış, üçleme. Allah-u Teala Hazretlerini haşa şerif koşuyorlar, üçlüyorlar. Üçü de, Hazreti İsa'yı da şey yapıyorlar, Ruhul Kudüs'ü de, efendim, hatta Meryem Validemiz de böyle beşer olduğu halde mabut diye söylüyorlar. Tabii bu aslında var mıydı? Yoktu. Sonradan sokulmuş şey. Hatta Allah-u Teala Hazretleri İsa Aleyhisselam'a ente kulte linnâsi tehizûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâh diye soracak kıyamet günde. Sen mi söyledin kullara beni ve anamı mabut iddiaz edin, put iddiaz edin de geçin karşıma tapının diye? Diyecek ki Ya Rabbi Sübhaneke, seni tesbih ederim. Sen her türlü ayıptan, eksiklikten, noksanlıktan münezzehsin. İn kuntu kultuhu fekad alimtehu. Eğer ben onu söylemiş olsaydım muhakkak senin malumundur o. Bilirsin. Ben böyle bir şey söylemedim. Sen bana ne emrediysen onu söyledim diyecek. Yani şimdiki kitabın muharref olduğuna delil, işaret bunlar. Demek ki bir kimse de Peygamber Efendimiz'in zamanından beri elhamdülillah böyle bir şey olmamış ama Kur'an'a bir şey ilave etse veya bir şey eksikse o zaman o da melun olacaktı. Ama Allah-u Teala Hazretleri elhamdülillah bizim kitabımız aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanındaki gibi bugüne kadar gelmiştir. O zamandan şeyler var. Kur'an-ı Kerimler var elimizde. O zamandan yazılmış. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim elhamdülillah bizim Topkapı Sarayı Müzesi'nde onun imzasıyla duruyor. Hazreti Ali Efendimiz'in imzasıyla. Şimdi Aleviler var, bazı Alevi vatandaşlar var. Kur'an-ı Kerim değiştirilmiştir diye onların arasına yanlış bir kanaat, propaganda sokmuşlar din düşmanları. Hazreti Ali Efendimiz'in, onların sevdikleri kimse, Hazreti Ali Efendimiz'in imzasını taşıyan onun tarafından yazılmış Kur'an-ı Kerim var. Emanat-ı Mukaddese dairesinde. Birincisi, Allah'ın kitabına ilave yapan kimse melundur. İkincisi, ben yükezzibu bi kaderillah. Allah-u Teala Hazretlerinin kaderini yalanlayanlar, kadere inanmayanlar. Kadere inanmayanlar da lanetlenmiştir. Evvelce de Peygamber Efendimiz de ben de onlara lanet ettim diyor. Kader nedir? Bu ilmi kelamda fevkalade mühim bir meseledir. Kader. Kadere iman. Bizim amentümüzün içinde ne diyoruz? Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi. Kadere de iman ettim diyoruz. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala diye kadere de iman ettiğimizi beyan ediyoruz. Kader mevzuunda çeşitli tesirler ile insanlar çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir. Yanlış yanlış sözler ileri sürmüşlerdir. Kısaca söylemek gerekirse bir kısmı demiştir ki Allah-u Teala Hazretleri hiçbir şey takdir etmemiştir. Her şey insanın kendisinin elinden öyle çıkar. İşte bunlar kaderi inkar edenler. Bir kısmı da bu tabii Allah-u Teala Hazretlerinin şanına yakışmayan bir şey. Allah-u Teala Hazretleri her şeyi ve la rabbin ve la yabisin illa fi kitab-ı mübin, hepsi malumdur. Hepsi takdir edilmiştir. Allah-u Teala Hazretleridir. Hepsinin Halık'ı ve takdir edicisi. Bir kısmı da Allah-u Teala Hazretleri her şeyi takdir etmiştir. Bizim hiç yapacağımız bir şey yok. Ben günah işliyorsam bile Allah takdir ettiği için yapıyorum filan gibi bir takım yanlış kanaatlere sürüklenmiştir. Bu da yanlıştır. Çünkü hadis-i şeriflerle, ayet-i kerimelerle, Kur'an-ı Kerim'in manasıyla yanlıştır. Bu ilmi kelam kitaplarımızda çok güzel ulemamız tespit etmiştir. Allah-u Teala Hazretleri efendim kula bir cüz'i seçme hakkı, ihtiyar hakkı vermiştir. Kul o seçmesiyle, ihtiyarıyla efendim azabı ve sevabı hak eder. İstihkak kesbeder. Kesbi vardır kulun. O kesipten dolayı hiç kimse kaçamaz. İnsanlar cezayı ve mükafatı hak ediyorlar. Cennet ve cehennemin kendileri yaptıkları amelleriyle şey yapıyorlar. O hususta da bazıları ifrata gitmiştir. İşte kader mevzuunda kadere inanmak lazım. Kadere inanmak dinimizin esaslarındandır ve kaderi inkar eden kimseye Peygamber Efendimiz lanet ettiğini bildiriyor. Vel müstehillu hürmetallah. Allah'ın muhterem kıldığı şeyi hürmetsizlikle helal sayanlar, orada hürmetsizlik yapmayı helal sayanlar, onlar da meluldür. Allah'ın muhterem kıldığı şey nedir? Mekke-i Mükerreme'dir, Kabe-i Muazzama'dır diye açıklamada geçiyor şerhte. Allah-u Teala Hazretleri Mekke-i Mükerreme'yi, Beytullah'ı ve onun etrafındaki mıntıkayı Harem-i Şerif eylemiştir. Orada yasaklar vardır. Orada yapılmayacak şeyler vardır. Oraya hürmet etmek gerekir. Oranın hürmetini çiğneyen kimse melundur. Allah-u Teala Hazretleri orayı muhterem bir mıntıka kıldığı için oranın şanına yakışmayacak yasak olan şeyleri, hürmetsizlikleri yapan kimse o zaman Peygamber Efendimiz'in lanetine mustahak olur, maruz kalır. Ve müstahillu min icreti, benim sülaleme şanına yakışmayan ma harramallahu, Allah'ın yasak ettiği şekilde lisanen veya fiilen tecavüzde bulunan, hakaret eden, saygısızlık gösteren kimseler, onlara da ben lanet ederim ve her duası makbul peygamber lanet eder buyuruyor. O halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sülale-i tahiresine hürmet etmek Müslümanların vazifesidir. Biz her namazda, tahiyyatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun mübarek sülalesine efendim dua ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed. Âli seyyidina Muhammed ne demek? Âli Osman ne demek? Âli Selçuk ne demek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sülalesi. Elhamdülillah onlar dünyanın her yerine İslam'ın güzelliklerini nakletmişlerdir. Peygamber Efendimizin yolunda efendim giderek İslam'ın inceliklerini öğretmişlerdir. Onun için bizim dedelerimiz eskiden beri o sülale-i tahiriye mensup kimselere çok güzel hürmet etmiştir. Onların kadri kıymetine riayet etmiştir. Bir hadis-i şerif daha var. Onu da burada söylemeden geçmek doğru olmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Ali küllü takiyyin, benim soyum her müttaki kimsedir. Yani dine sımsıkı sarılmış, takva ehli, benim yolumda yürüyen, Kur'an yolunda, hadis yolunda yürüyen her müttaki insan, iyi Müslüman, ihlaslı, takva ehli Müslüman benim soyumdandır diye Peygamber Efendimiz buyurmuş. Demek ki sadece kan değil, aynı zamanda yol, Peygamber Efendimizin izinde gitmek. Ve tarikü li sünneti, melunlardan birisi de benim sünnetimi terk eden kimsedir. Benim sünnetimi terk eden melundur. Sünnet bir yol demek. Yani böyle takip edilen hattı harekat tarzı yol. Peygamber Efendimizin bize çizdiği yol, ki onun hayatı bizim için örnektir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den örnek alacağız. Bizim numune-i imtisalimiz o. Ona bakarak kendimizi o modele, o mükemmel zat-ı celil'e uydurmaya çalışacağız kendimizi. Onun yolunda gideceğiz. Onun tavsiyesini tutacağız. Onun hadisi şeriflerine sımsıkı sarılacağız. Onu terk eden, Peygamber Efendimiz'in yolunu bırakan o da melundur. Peygamber Efendimizin yolu hadis-i şeriflerle tarif edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını okuyacağız. Hadis-i şeriflerini okuyacağız. Yolundan, izinden gideceğiz. Onu kendimize rehber ittihaz edeceğiz. Onun peşinde giden, onun sünnetine sarılan, onunla beraber olacak. Rivayet-i Hamd'in altında, Havz-ı Kevser'in başında inşallah. Efendim işte biz o zamana yetişemedik de böyle ahir zamana kaldık. Ne mutlu bizlere ki bu zamanda yaşayan insanlara da çok müjdeler var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendinden asırlarca sonra gelen kimselere kardeşlerim demiş. Onları metheylemiş. Yani uzun asırlar geçtikten sonra onun yolunda yürüyen, onun sünnetine sarılan kimseleri metheylemiş. Çok medhüsena etmiş. Ve başka hadis-i şerifler var ki ümmetin fesada uğradığı bir zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılan kimseye 100 şehit sevabı var. Allah bize bu sevabı, bu yolu, bu mertebeyi cümlemize ihsan eylesin. Evet, zaman bozuldu, insanlar şaşırdı, Allah'ı unuttular, dinden çıktılar, zevk-i sefa peşine koşuyorlar, birbirlerini asıyorlar, kesiyorlar, öldürüyorlar, cana kıyıyorlar, mala hücum ediyorlar. İnsanlar azgınlaştıkça azgınlaştı. Ya Rabbi sen bizi bu azgınlara uydurma. Bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyesinden kıl kadar ayırma ya Rabbi. Ve müsteseru bil feyi. Melunlardan birisi de Müslümanların eline geçen paraları, kazançları, gelirleri kendisine mal eden komutan ve idareci. Emir veyahut vali. Müslümanların başına idareci olarak geçmiş, onların başkanı. Harben Müslümanlar kafirlerle harp ederse, kafirlerin mallarını alırlarsa onlara ganimet deniliyor. Harp etmeden alınan gelirler, şeyler, onlara da fey adı veriliyor. Bu fey'i kendisi, yani vergi yoluyla olsun, daha başka şekillerle olsun, kendi zimmetine geçiriyorsa, Müslümanların malını kendisi kullanıyorsa, kendisi istifade ediyorsa, bu da melundur. O halde amme hizmeti gören Müslümanlar, Müslümanların başındaki kimseler, bu noktaya çok dikkat etmeliler. Müslümanların ammesi için olan o validatı, o gelirleri onların hizmetine tahsis etmeleri lazım. Kendileri köşkler, saraylar yapıp da sevgi sefa sürsünler diye değil o paralar. İslam'ın, o zavallı Müslümanların, açın, yoksulun, yetimin, dulun hakkı var orada. İnsan oradan bir kuruş zimmetine geçirse onun hesabını ödeyemez. Çünkü bütün hak sahipleri hepsi dizilir mahşer yerinde karşısına. Demek ki o da melundur. Suistimal ediyor, zimmetine geçiriyor yani şeyi. Vel mütecebbiru bi sultanihi li'izze men ezellallah ve yuzille men eazzallah. Melunlardan yedincisi de bir kabadayı, zorba kimse ki elindeki güç kuvvet sayesinde Allah'ın hor, zelil kıldığı kimseleri yükseltmeye, Allah'ın aziz, şerefli, yüksek kılmış olduğu kimseleri de alçaltmaya çalışıyor. Zorba bir adam, Allah'ın sevdiği kulları alçaltmaya çalışıyor, Allah'ın sevmediği insanları yükseltmeye çalışıyor. Bu da melundur. Allah'ın sevdiği kimseler kimlerdir? Allah'a itaat eden, Resulullah'a itaat eden, Allah yolunda yürüyen, Müslümanlara faydalı olan kimselerdir. Allah'ın sevmediği kimseler kimlerdir? Mücrimlerdir, günahkarlardır, hak yiyicilerdir, zulmedicilerdir, Allah'ın efendim kullarına eza cefa eden kimselerdir. Onların hor olması lazım, iyi insanların aziz ve şerefli olması lazım, yüksek olması lazım. Allah'ın itibar vererek, sevap vaat ederek, yükselttiği, paye vererek yükselttiği kimseleri hor kılmaya çalışan, Allah'ın alçalttığı alçak, günahkar, mücrim kimseleri de yükseltmeye çalışan zorba, kuvvet sahibi insan, elindeki gücü kuvveti ona kullanan, o da melundur. O halde bundan ne ders çıkıyor? Bundan şu ders çıkıyor ki insanın elinde bir parça güç kuvvet varsa onu Allah'ın istediği istikamette kullansın. Ters istikamette kullanmasın. şu kainatın nizamını tersine çalıştırmaya harcamasın. Allah'ın rızasına uygun, Kur'an'ın hadisi şerifin ahkamına uygun tarzda hareket etsin. İyiyi desteklesin, güzeli desteklesin, hayırlıyı desteklesin de her yerde hayır galip olsun. Çünkü şerli insan başa geçti mi, hani çingeneye paye verseler önce babasını asar diye bir atasözü var. Kötü insan ne yaptığını bilmez. Yani kötü insana paye verilirse, iktidar verilirse, para, güç, kuvvet, mevki, makam, selahiyet verilirse, kötü olduğu için iyiyi bilemez, zevki yok, terazisi bozuk, yanlış iş yapar ve memleketi fesada götürür. Onun için mesela Osman Gazi'nin vasiyeti hatırıma geldi. Öleceği zaman oğluna vasiyet etmiş, diyor ki, evladım, etrafında iyi kimseleri topla. İyi kimselere devlet hizmeti ver, efendim, Allah'a isyan eden, günahkar, mücrim, sahtekar insanlara paye verme, diyor. Çünkü onların eğer vefası olsa, kendilerini yaratan mevlalarına itaat ederlerdi. Onun sözünü dinlerlerdi. Allah'ı dinlemeyene sen, Allah'a itaat etmeyene sen paye verme, yanında bulundurma, diyor onu. İyi kimseleri bulundur, diyor nasihatinde. Sonra ulemaya hürmet et, diyor. İzzet et. Onlara iltifat eyle. Bağışlarda bulun. Dünyanın her yerindeki alim kimseler senin memleketine koşup gelsinler. Burada ilmin kadri kıymeti biliniyor diye. Gelsinler o memlekete, yığılsınlar. Alimlere böyle itibar et diye. Bu hadis-i şerifte işaret edilen istikamette şey yapıyor. Demek ki makbul olmayan insanlar, Allah'ın Resulü'nün lanetine uğrayan kimseler, bir daha kısaca söylemek gerekirse, Allah'ın kitabına ilaveler yapan, Allah'ın kitabını tahrif edenler, ondan sonra Allah'ın kaderini inkar edenler, Allah Mekke-i Mükerreme'nin hürmetini ihlal edenler, Peygamberimizin sülale-i tahiresine saygısızlık edenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyesini terk edenler, onu hor görüp bırakanlar, o yolda gitmeyenler, Peygamber Efendimizin yolundan başka yola gidenler, Müslümanların âmmesine ait olan gelirleri kendi şahsi çıkarlarına kullananlar, zimmetlerine geçirenler ve elinde bulunan gücü, kuvveti, saltanatı, imkanı Allah'ın hor kıldığını yükseltmeye, Allah'ın şerefli kıldığını alçaltmaya harcayanlar, ters istikamette harcayan zorba takımı. Bir hadis-i şerif daha var. Bu da yine Allah-u Teala Hazretlerinin sevmediği insanları anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hadis-i şerifinde de buyurmuş ki, Seb'atun, yedi sınıf insan vardır, yedi çeşit insan vardır. La yenzurullahu ileyhim yevmel kıyameti. Kıyamet gününde Allah-u Teala Hazretleri onlara nazar eylemez, onlara bakmaz. Onların yüzlerine rahmet ve merhamet nazarıyla nazar etmez. Yani onların işleri fenadır. Ve la yüzekkihim, onları temizlemez, paklamaz, temize çıkarmaz, kurtarmaz. وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَا الْعَالِم۪ينَ Onları alimlerle bir araya getirmez. Yani Allah'ın dininin kadri kıymetini bilip de Allah'ın emirlerine uygun hareket edip de cenneti hak etmiş kimselerle bir araya getirmez. İyi kimselerle bir araya getirmez. وَيُدْخِلُهُمُ النَّارَ وَيُدْخِلُهُمُ النَّارَ اَوَّلَ الدَّاخِل۪ينَ Ve cehenneme ilk girenlerle beraber onları cehenneme atar. Yedi sınıf insan. İlla en yetubu, illa en yetubu, illa en yetubu. Üç defa da diyor ki, tevbe ederlerse müstesna, tevbe ederlerse müstesna, tevbe ederlerse müstesna. Tevbe kafasını kapatmıyor. Tevbe ederse kul, ne kadar çok günah işlerse işlesin, korkmasın. Yani şundan korkmasın, Allah beni artık affetmez. Ben o kadar berbat bir insan oldum ki, benim tutulacak yerim kalmadı. Ben muhakkak cehennem ehliyim. Allah beni affetmez. Bu kadar günahı affedilir mi deyip ümitsizliğe düşmesin. Allah her günahı affeder. Tevbe ederse kul, dönerse Allah-u Teala Hazretleri Tevvabur Rahim'dir. Merhameti çoktur, tevbe kabul, tevbeleri çok çok kabul edicidir, bağışlar. Onun için şair ne demiş? 100 defa tevbeyi bozmuş olsan da gene gel diyor. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değil. 100 defa tevbe bozmuş olsan da gene gel. Yani doğru yola niyet ettiğin zaman çekinme, ben çok günahkar bir insandım deme diyor. Meşhur bir şiiri, hani gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda söylenir. Tevbe şartını açık bırakıyor Peygamber Efendimiz. Tevbe etmeden ölürlerse demek ki Allah-u Teala Hazretleri bu kimselere rahmet nazarıyla bakmayacak, onları temizlemeyecek, parklamayacak, alimlerle beraber cem etmeyecek, haşretmeyecek ve cehenneme ilk girenlerle beraber cehenneme sokacak. Kimmiş bakalım bu bahtsız kimseler, zavallılar? Şimdi dinde tabii ayıp, ayıp her yerde vardır da, ama söylemesek o zaman günahın ne olduğu bilinmez. Mesela gusül icap ediyor diye söylemesek birçok kimse gusül etmeden dolaşır. Yani ibadeti de ibadet olmaz. Onun için ulema yeri geldikçe söylemesi gereken şeyi utansa da yüzü kızarsa da söyler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de söylemesi gerektiği zaman böyle söylemiş. Bu hadis-i şerifte de bakın buyuruyor ki اَنَّاكِهُ بِيَدُهُ يَدَهُ eliyle nikahlanan, yani bundan kastettiği suistimal eden, yani Allah-u Teala Hazretleri erkeklere, kadınlara karşı alaka vermiş, kadınlara erkeklere karşı alaka vermiş de bunlar birbirleriyle Allah'ın emrettiği şekilde evlensinler, çoluk çocukları olsun, insan nesli devam etsin diye. Kanun böyle. Onun için evlenmek Peygamber Efendimiz'in sünneti. Bu duygu olmasa evlenmek de olmaz. Allah insanların içine teşvik edici olan bu sevgi duygusunu vermiş. Fakat bunun kötüye kullanılma şeyleri, şekilleri de var. O kötüye kullanıldığı zaman, o zaman Allah-u Teala Hazretleri o kimselere nazar etmiyor kıyamet gününde. Cehenneme ilk defa giriyor. E şimdi bunu söylemek lazım. Demek ki eliyle insan cinsi ihtiyacını tatmin etmeye kalkarsa, o zaman o Allah'ın nazar etmediği, yüzüne bakmadığı, temizlemediği, alimden de haşretmediği ve cehenneme ilk soktuğu kimselerden oluyor. Allah korusun. Bunu söylemek lazım. Yani utansa da insan söylemesi lazım ki yapmasınlar cahiller. Vel hainu vel mef'ulu bihi. Bir de yine bu da utanarak söylenecek bir şey ki Allah kadını erkek için, erkeği kadın için yaratmış ama öyle sapıklar var ki erkek erkekle, kadın kadınla tatmin olma yolunu, sapık yolu şey yapmışlar. Ve o yüzden Lut kavmi batmış, yere batırılmış. E şimdi işte o işi yapan ve kendisi üzerinde bu iş yapılan kimse de, o da birinciye fail deniliyor, ikinciye mef'ulü bih deniliyor. Bu çeşit, yani Lut kavminin amelini kendisi başkası üzerinde yapan ve kendi üzerinde yapılan bu bedbahtlar da, kötü kimseler de, bunlar da cehenneme ilk girecekler. Allah nazar etmeyecek onlara. Homoseksüel mi diyorlar şimdi batı tabiriyle? Aktif ve pasif homoseksüel demek. Ve müdminül hamri. İçkiye idmanlı kimse. İdman kelimesini biliriz. Yani cümlestik manasında kullanıyoruz. Müdminül hamr demek içkiye idmanlı, yani devam ediyor. İçki içmeye adet ihtiyat edinmiş kendisine. Ayyaş demek yani. İçkiye müptela demek. İçkiye fena halde tutulmuş. Böyle bir kimse de Allah tarafından rahmet nazarıyla muamele görmeyecek ve cehenneme ilk girecek. Hemen tevbekar olmak lazım. Ve dâribu ebeveyhi. Şimdi kaç oldu? اَنَّاكِهُ يَدَهُ eliyle o kötü işi yapan. Efendim, homoseksüel, aktif, homoseksüel, pasif 3. Müdmünün hamur 4. İçki içen. وَتَّارِبُ اَبَوَيْهِ hatta يَسْتَغِيْسَا bağırta bağırta, imdat istete istete anasını babasını döven. Böyleleri var mı? Varmış. Allah korusun. İnsan mesela şeye alıştı mı, kötü şeylere, kumara alışıyor. Veyahut efendim esrarı alışıyormuş. O esrarı içme zamanı geldi mi, esrarı bulamadı mı deli divane oluyormuş. Efendim, ver parayı. para yok evladım filan dedi mi artık bağırta bağırta dövdüklerini filan duyuyoruz. Belki sırf böyle yani esrar keşfinden olmasa bile sırf terbiyesizliğinden de belki anasına babasına saygısızlık eden bahtsız kimseler vardır. Böyle ana babasını döven de Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetine mazhar olmayacak, tevbe ederlerse müstesna tabii ve cehenneme ilk gireceklerden. Ve mübzi ciranehu. Ana babaya hürmet İslam'ın en önemli emirlerinden biridir. Yani anası babası insanın, farz edelim başka dinden olsa, Hristiyan olsa, rahmetli anam öyle derdi, kiliseye kadar götürmeyecek çünkü kötü yere gidiyor. Ama kiliseye nasıl gitmişse gitmiş, gelirken sırtını alıp getirecek. Yani kötürümse sırtını alıp getirecek diye öyle söylerdi. Ana baba hürmeti bu kadar mühim. Ana babaya hürmet hakkında pek çok hadis-i şerifler var. Ana da öyle, baba da öyle. Kayınvalide de öyle, kayınpeder de öyle. Yani o da aynı durumda. Ve mü'zi ciranehu, altıncısı, vel mü'zi ciranehu hatta yel'anuhu, kendisine lanet ettirinceye kadar konu komşusuna eza cefa eder. Komşuları illallah diyor yani. Allah kahretsin diyor. Böyle bıkmışlar şerrinden. Böyle bir kimse. Demek ki burada bir aşırılık var. Yani fazlaca yapanı böyle olacak. Tabii komşuya hürmet etmek hakkında da o kadar çok hadis-i şerifler var ki bir tanesini geçenlerde cuma gününde okumuştuk. Onu hatırlatayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Cebrail aleyhisselam geldi bana, o kadar çok komşu haklarından bahsetti ki, o kadar çok komşuyu tavsiye etti ki bana, aman komşuya dikkat et, aman komşu hukukuna dikkat et diye, o kadar tavsiye etti ki sandım ki komşuyu komşuya varis ki bu halilete carihi, komşusunun helali ile yani hanımı karısı ile nikahlanan. Buradaki nikahlanmaktan maksat resmi nikah değil. Yani arada gayrimeşru komşusuya bahçeye çıkarken bakıyor. Bilmem şuradan bakıyor, buradan bakıyor. Onunla işaretleşiyor, anlaşıyor. Böylece kötü fiili beraber işliyorlar. Yani zina ediyorlar. Daha açık tabiriyle söyleyelim ki iş belli olsun. Komşusunun helalliği ile zina eden kimse. Bu da böyle Allah'ın nazar etmeyeceği kimselerdendir. Onun için komşunun tabii hakkı var. Komşunun böyle şeyine de karısına, kızına karşı da insanın saygılı olmakta çok dikkatli olması lazım. Allah-u Teala Hazretleri bizi her türlü kötü huydan, kötü amelden hıfz eylesin, korusun. Salih amellere muvaffak eylesin. Sevdiği huylarla huylandırsın. Sevdiği yollarda yürüsün. Sevdiği amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Sevdiği hal üzere emaneti teslim edip kendisine kavuşmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine ittiba ederek onun sevgisini, şefaatini kazanıp onun liva-i hamdi altında cem olmak, cennette ona komşu olmak, havz-ı kevserinden içmek nimetini cümlemize ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم بلغ وأوصل مثل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأزواجه وأولاده وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين وَالْاَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَاِلٰى اَرْوَاهِ كُلُّ مِنْ سَعْدَاتِنَا وَمَشَايِخِنَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَمِنْ اَبِي بَكْرِنِ الصِّدِّيكِ وَعَلِيِّنِ الْمُرْتَضَى اِلَى شَيْهِنَا الْحَاجِ اَسْسَيِّدْ مُحَمَّدْ سَعِدِ اِبْنِ اِبْرَاهِمَ الْبُرُوْسَوِي ve ilâ ervâhi sâilil hulefâi ve tâbiîne vel mensûbîne vel mürîdîn ve belleg illâhüme ilâ ervâhi âbâina ve ümmehâtina ve ihvânina ve ehevâtina ve ecdâdina ve ceddâtina ve sâil akribâina ve men lehu hakkun aleyna ve men vassâna biddu'âil hayr ve ilâ ervâhi devil hayrâti vel hasenât ve lirûhi İskender Paşa vel medfûnine civâre mescidi ve ilâ ervâhi salâtinil mâziye ve Ebil Fethi vel Magazi El Fatih Muhammed Khan ve ilâ ervâhi sâhil gucurâti vel mücahidîn vel asâkil muvahhidîn ve ilâ sâiril müminîne vel müminât vel müslimîne vel müslimât. Allahümme nezir makâbirahum ve ravzih ervâhahum ve erfa' derecâtihim ve meratibahum. Ekrimna ve ekrimhum ve erda'anna ve anhum ya rabbel alemin. Allahümme erham ümmeten Muhammedin rahmeten âmme. Allahümme eizzel İslam'a vel müslimîn. Allahümme ellif beyne kulubina. Allahümme eyyidna bi nusretike ve kavvina bi imdadike ve kına şerre ma kadayte ve şerre men halakt. Allahümme inna nes'elike minel hayr küllihi, acilihi ve acilihi, ma alimna minha ve ma lem na'lem. Ve ne'udhu bike mineş şerri küllihi, acilihi ve acilihi, ma alimna minha ve ma lem na'lem. Allahümme inna nes'elike el afve vel afiye. Allahümme secib de avatina bi hürmeti esmaike el hüsnü.